اوس لیدلی به مو نر چرک پر نر چرک باندې نه پورته کیږي. دا غره کم که دا نور حیوانات ته وګوري حیادی که مثلا کبودادی پر نر بودا باندې نه پورته کیږي. دا اوس په ټولو عالمینو کې ګوره عالمین یې ذکر کی دا لاسه ماسه وګر د مخلوق عالم بلل کیږي. دا چې جنسونه یې جلا جنو یې عالمین جمع کی یوازې انسانانو ته نه ویل کیږي چې دا ګرد انسانان یې دي د آدم علیه السلام څخه تر کې یا په دا نور حیواناتو کې هم چې ورته وګوري نر د نر سره دغه ضرورت نه رفع کوي. نو دا تا په ګردو عالمینو کې اول دغه کار چې قدم پکې کښېښو د الله تعالی سلام کوم شش دا لیواتت ته چې لیواتت وای په دغه ویل کېږي کنه اصلي خو دغه جماعې کول دي خو دغه شی دی لیواتت ویل بولي خو لوط د نامه څخه اخص سوي دي چې دا د الله تعالی سلام د قوم سره شروع سوي اول بانیان د جکار دیونه اوس نو په جهان کې عام شو ته سی وجاله کوته مګورې دلته شي خلک داسې په پټه سره کوي دا ګناه په دا یورپ په دغه امریکایي او غربي هیوادو کې قانونن دا شی نر د نر سره نکاح کوي ځي کازي ته وایي ما و ده دغسې اړیکه ده سره هغه قانوني دغه ورته سختي سم نه لکه هغه بلا تشبیه زموږ د مسلمانانو نکاح نامه دغسې خط ورکوي دوی تر مرګه بره دغه کار سره کوي شرم حیا نه سره لري عدلوت علیه السلام قوم خو نکاحوي نه پر تړلې خو دغسې ناروا رقم یې کاوه شرم نه په درلودي دی قانوني کړه قاضي ورسختي چې وای کا وای نو او ځان ته مترقي هم وای په مال چې حیاجی سپید سپی سره دا کار نو کې د نر سپی سره دی تر سپیانو به تر سپره ځانو نه دا غره کړ. قران کریم وای چې یعلمون ظاهره من الحیات الدنيا وهم عن الاخره غافلون دی په قد د دنیا په د ظاهري ژوند کې شش شایسته شایسته مټران جوړاوه شایسته شایسته د مثال تر تعمیرات جوړاوه شایسته شایسته د نور تخنیکی شیان کوه چې دلته د اخرت مسلې تر اساسه د معاشرت زندگی تر اساسه دغه کاری د مال حیوان نه کی خر نه کی سپ نه کی بل نه کی په دغه باندې اخته دي. نو د لوط علی السلام قوم دغه کار باندې وس خلک پر هغه نقش قدم پیښره وادي خپل د وطن د ځینې ځینې بدلارې خلک مثلا په ځین کې راولي چې څه کار کوي د حکومت چپ لاس پر ار بندرو پر ار زنجیرو پر ار باندې دغه کار شروع د کلی کې چې الک به وای چې لږو کې بسره شوي کوي هغه د دو بالا بیا پلار د چیخ کړي یا بغه پرازي چې ولدا کار نو څوک کې دا شی بکې دي دا د غسی بد عمل دی. تاتون آیات سرا تکوي الذکران و ناری نوت من العالمین د جټول مخلوقات د جمع څخه تس دا کار کوي دغه من العالمین د اتاتون سره کوم ملاقاتي اتاتون آیات سرا تکوي من العالمین د جګر د مخلوق څخه اول تر دا به خاص به دا کار ته د سلاب پروکی تر وسه چا نو کړی ان زکران و ناری نوته دس نه دی چې زکران د عالمینو څخه و یا د تس د عالمینو څخه را براجس واس دا کار ته تس لاس واچ و ته ضرور او تس پرېږدي ما هغه خلق چې پیدا کړی جل کوم ستاسو د پاره ربکم رب ستاسو هغه پرېږدي چې هغه نو چی شې دي من ازواجکم د بیبیان او کورواله او څخه ستاس خپل بیبی ته پشپاش میاشو په کار لاس نه وروړي په دغه ګندګي او په دغه نجاست باندې اخته نو دا خو بل غلطی ده نو شزه دې کړې ده هغه معتر ده ته په الکان وسی ورکه تیسې پرېږدي ما هغه څه خلق چې پیدا کړی جل کوم ستاسو د پاره ربکم رب ستاسو پیدا کړی چې هغه نو څوک دې من ازواجکم د کورواله او څخه ستاس دا من پر دا تقدیر قاری بیان یسو چې دغه ما خلقن او سوکی من ازواجکم د دې بل تفسیر کې من چې دی پر هغه تقدیر تبعی زیات دی نو تاسې پر رژدی ما هغه څه خلق چې پیدا کړی لکم سې سره بو کنه پستاسي چې هغه دی من ازواجکم بعض ازواج څخه ستاسي هغه چې الله ستاسو لپاره پیدا کړی دی بعض ازواج څخه دی معنی هغه د مخ خو خواغه د نر د فار پیدا د چنر استفاده ځنی او کی ګوره من طبيعي زیس چې د علاج تست پیدا کړی دغه بعض د سیس د شوز څخه معنا جزء دی نو دغه څخه تست مخ اړوي څه معنی د کورواله سره یواتت کوي دا کار ام کا کورواله ته مخ ته خوا چې علاج د فار پیدا کړی واغې نه کا د کورواله سره د مثال په تور د شا په خوا کې تشکاو دا جماعي ونیز د کټه کا د کورواله سره د شاو د خوا جماعي چې دی هغه کچیر د سی چې مازه طرف د شای محل هغه د مخ خوای معنی اغه پړ مخې چورته وای کتابونه راوړي اغه رقم خو جایز دی په ان ناشئتم کې موږ ویل دي چې مخکې په قران کریم کې تیر شو چې پر ار ډول چې څه خوښي په پروتې په ولاړ رقم چې خو ځای یو ځای دی او کدا رقم چې د جماعي ام د شاب په خوا کې دغه آیات څخه هغه خبر هم دلته معلومه شوه چې دا کار هم کاوه د کوروالا څخه چې کم شی د د لپاره پیدا او د کوروالا د مخ واغې نه کول اغه چې نو د د لپاره پیدا چې هغه د انساني ضرورت نور هم لري شه زم در په هغه خوا کې د نږدې کټ کاوه نو من ک بیان کې نو چې د الله پاک سیس لپاره خلقای لی من ازواجکم چې هغه د اساس کوروالای وي د مجموعه کوروالا مرات سو او کدا بل کن کې طبيعي زیه کې تسې پرېږدي هغه شی چې الله سیس لپاره پیدا کړی دی چې هغه شی نو چې من

الله وای موږ باران وکي علیهم پر دی مطرن یو خاص قسم باران دا مطر خو مفعول مطلق دی مفعول مطلق خو گای گای دا وار دا پار راز گای دا نوع دا پار راز دل تشدید دا نوع دا پار دی موږ الله وای پر دی باران وکي یو خاص قسم باران نو شو پزین کو دا باران څه عبور زنو چې الله وای یو خاص قسم باران چې دا د اوبو باران او دا د ډبرو باران دا قسم باران پر و ورا و د اسمان د خواڅخه و امطرنا مجباران وکي عليهم پر دي مطرن یو خاص قسم باران چې د ډبرو فساء نو ډیر بد دی علاوه مطر و باران المنذرین د دغه بیره ول کړه سو ده و دې ته خدای رو تعالی صلوات و سلام په جبه بیره ور کول سو نو پر دا بیره ول کړه سو چې خبره و نه مې د جې باران دار کم نه دشته او به پر وری دا بد باران دی دا د عذاب چې الله تعالی مرزنی و سجا لا تعبر کې فساء ډیر بد چې شي مطر و باران المنذرین د دغه بیره ول کړه سو دا چې دې ته بیره د الله تعالی طرفه ور کړه سو خو سرکشي او پر دې بد باران وسنو کدا خبره باندې متوجه اسنو اوس په دغه ځای کې چې دی د احناف علماو مسلک د لوچي د پاره چې لیواتت وکي دغه دی چې وایا چې د غره سره ګیل کې دا سړی لاسونه پښې جوړو ته لپاره جره وغورځي چې دا لاندې پورې راګیلېږي د لوچي دغه جزا ده او یا دا جزا ده چې یو غټ معنا درېم صدرم چت ته وخې چې دغه ځای جره وغورځي یا دا جزا ده چې دلته پرې بسې جوال د لوی پر راونړي دغه آیات څخه اخیستل شوی دی لوچه د پاره د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک داس حد نسته لکه مثلا د زانی د پاره چې دیکه مجرد وصل دوری وال کیږي ک کوردار ور جنکیر سنگساریږي د زانی د پاره چې حد الته په شریعت کې سم دم داس نه دی ذکر سوی نو څه جزا بو کو وای د غزاتی اسکن بعد کول کیږي ک دا غد لوط علی السلام قوم دی هم الله پاک لوړ وخه جواز کې جو اخه باران په ډبر پر وکیل شوایک نو دا اخوا چې دی د مخه دی مځکه په پسې ده نو خو لکه مځکه چې پر راونړیږي پر ده باندې خدای د مخه دی انا اوس یا جوال ته پرې بس دیوال هم د خاورو څخه جوړ دی پر هغېره پر راچپاک بله بدر لانجې مړ شي او یا دغسې لوړ ځای ته وخېژو د هغه ځای سره عبدو کړه که اسمان خانې ته چې دا دیګر د قوم پورته کوي د هغه ځای راشبک په قیسو کې راځي وایي یو سپین ږیری زوی مړی و دی د الکه سره پر کټ باندې پروت و جبریل امین ځکه په هوا کړې وه اسمان ته رسېدله د الله تعالی دا رقم کوله چې معنا دی په ځان نه پوهېدي چې معنا زه اسمان خانې ته یم برای نو الک یو دی چې دوه وایي شو معنا پر دا بل بغل مې هم وایي په دغه وخت کې ځکه پر راواوښتله دغه نه لوړه کړه ځکه نو دا د یوې ملک قوت دی د الله تعالی دا نور ملک چې ګرځي دا په څونه قوت یوازې جبریل امین دغه نه زور دی چې دا علاقه پورته کړه ګرځره نو دا مې هغه دغه د رد المحتار خبره وکړه چې دا احناف چې د لوچې د پاره دغه سزا ټاکي دغه آیات مرکز دي چې د بریم پر وورول سوالي او د مزکم پر رای لاس ولا او پورته هم کړس و بالا نو اوس د قاضي کار دي قاضي دیوال پر رانړي لکه زموږ په وطن کې چې کوم وخت اسلامي شریعت لوچې چې به ونی وي پر ثابته بس خبره دیوال پر رانړوي یا د یو غرس خراګیل کې یا د یو لوی غټ تعمیر سره وغورځو چې مرش داس ان به شک علاوه فی ذلک فدغ مسکوره قصه کې لا آیه په دې کې یو غټ دلیل دی د عبرت لپاره ګوره لا آیه ذکر کې لخامخه خامخه آیه یو غټ دلیل دی په دې کې که څوک کار ځنی اخلي وما كان اكثرهم مؤمنين وما كان نو اكثرهم اكثر دغه لوط علی السلام د قوم دی مؤمنین نو نه خدرته ومه ویل چې مال یا به کور والا و یو دوه زمان و یو دوه لونی به دغه سلو خلکو ایمان پر راوړي نو دا نور خاجه غرق سو اکثر مؤمنان نو یا وما كان نو اكثرهم اكثر د اهل مکه مؤمنین مؤمنان نو دغه قسم ورته واره ول سو پر هغه سربیره باندې چې د الله پاک رسولانو سه انکار چکی تکذیب چکی لکه د لوط علی السلام د قوم پای به دغسی پر دای اثر و نکی نو دواړه ترجمه کیش و ما کان نو اکثرهم اکثر د چا د قوم د لوط مؤمنین مؤمنان نو یا ما کان نو اکثرهم اکثر د اهل مکه مؤمنین ایمان راوړونکو په دغه قصه په اوریدو سره هم ایمان را نوړ و ان ربک له هو العزیز الرحیم وردا څو قصې په دغه آیاتو باندې پایته ورسیر چې اکثر مؤمنان نو یا و ان ربک بشک ربستا له هو العزیز الرحیم لخامخه هو دی العزیز زبردست غالب دی په عذاب نازلونک دا داسې په یو ګړی پر نازل کې چې دی په خواږه خوب دې را ویښ سو ویلار دی به عذاب پر راړي چې الله اراده وکړي دغه سې ژره نغده سزا ورلره ورکړي که ته ورو دا دونه عمر به ونی ورلره ورکړي. الرحیم الله پاک رحمت کوونکی دی، په تاخیر د عذاب وخت خلکو ته ورکوي، خو چې وغواړي بیا دغه سې زبردستي بیا د عذاب مخ څوک نیسي نیولی. نو دا دواړه صفته د رب العالمین ذکر کړه، العزیز الرحیم. العزیز سمانا غالب دی په نافذولو کې د خپل حکم او فیصلې مخې څوک نیسي نیولی، او رحیم دی سمانا یعنی کې زندګی پر خلکو رحمت کی چې مور لر ورکی ام مخ څوک نیسي نیولی. ام عزیز دی ام رحیم دی. عزیز معنا په اجرا او نافذولو کې د خپل حکم برلاسی دی، الرحیم بیا سمانا رحمت کوونکی دی، په تاخیر د عذاب عذاب مؤخری. الله عز وجل دی مرد خپل عذاب وسخه وسای، الله دې رحمت ربانی وکي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.